بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. درس مزيم درس 15 هاي الدرس الخامس عشرة أي شرح كتاب مدينة قسم ديوم. موضوع مزيم شاي لا الناهية لا الناهية یعنی نهی میکنه. خب خیر، یک موضوع همیه میگه که لا نهیه حرف جزم، حرف جزمه. یجزم الفعل المضارع، فعل مضارع جزم میکنه. و یجعل زمنه للمستقبل فقط، و زمانش چکو میکنه؟ مستقبل میگردونه، مستقبل اوینده های خودش. خب میگه اسم فعل المضارع انا المجزوم بلا الناهية إلى الضمائر. وقت كي لا ناهية كي ترومات در ضمير هاي در فعل مضاري جدوال هاي جوار دست در جدوالش مياكي مخاطب آورده، يعني كي در مخاطب مدرويا. مثال مذكر مؤنث لا تذهب، لا تذهب، لا تذهبي، مثل فعل عمر. لا تذهب ضميرش مستتر، تقديرش چي استاي؟ تقديرش انت. خب جمعش چي؟ اگر كمي مذكر اول بگيريم، مذكر يعني مفردش لا تذهب، لا تذهب دايجا فاعل كي هاي؟ فاعل ضمير مستتر تقديرش انت، يعني كي نرا، نهي كده زي كي نراو، نراو در زمان آینده. خب اگر جمعش کنیم، مثال جای مردها را چخی میگیم دمیرش، اگر فاعلش جمعی مردها باشد میگیم لا تذهبو، لا تذهبو. فاعل جا کیای؟ واوی جمعات دیجا فاعله. انا در مؤنثش چی؟ در مؤنث، در مؤنث لا تذهبی، لا تذهبی. خب دیجا فاعل چی میشه؟ یا مخاطبه میشه و جمعی زنکو کنیم لا تذهبنا، دیجا فاعل نونی نیست میشه مثل فعل امر. خب لا تذهب میگه علامت جزمه سکون، علامت جزم چه؟ سکون. لا تذهبو، لا تذهبی، علامت جزمه ما حذف النون مثل فعل امر. خب لا تذهب نه مبنی على السکون، مبنی است على السکون. خب نه لیکن نون نیست، نون نیست مبنی على السکون میشه. مثال میگه لا تاکل هذا یا اخی، ای برادر الى النخل. لا تاکل یعنی که چی شید؟ جزم شید، فعل مضارع شید، جزم، مجزوم. خب در جشمه اجتهید، اجتهید یعنی فعل امر، دیجا اجتهید فعل امر. ولا تهمل، ولا تهمل، دیجا لا چه لای ناهیه جزمش کرد، جزمش کرد. و چی گفت؟ ولا تهمل دروسک، یعنی که میگه کوشش بکن و به اهمیتی نکده در صوت. خب لا تخرج، دایجا لا چیست؟ این ناهیه، ناهیه که اومد چکرش کرد؟ مجزومش کرد. مجزوم یعنی بولوش سکون، سکون من جزم. خب لا تخرج من الفصل الا بعد اذن المدرسی، از صنف خارج نشه مگر بعد از اجازه دادنی انا مدرس. خب خلاصه که همین لام چیست؟ لا چیست؟ لا ناهیه وظیفش چه؟ عملش چه؟ عملش که فعل مضارع را جزم میکنه. پنج تا حرفی داریم که چکار میکنن؟ جزم میکنن فعل مضارع را. خب این پنج تا حرف وقتی که اومد در فعل مضارع که داخل شد، فعل مضارع مجزوم میشه. لم، لما، لام امر، لام لا الناهیه و این شرطیه. همین پنج تا را دیدین؟ میدونین که چی فعل مضارع را مجزوم کرده که. خب قاعده دیگه ما چی هست؟ لا و ما نافیتان، این نهیه بود و این نفی میکنه، نهی این نفی فعل میکنه. میگه که لا النافیه، اول لا النافیه میگه تنفی الفعل المضارع، فعل مضارع را نفی میکنه. و تجعل زمنه للمستقبل، و زمانش مستقبل میگردونه، آینده میگردونه. ولا تعمل شیئا، یکون عمل نداره، مثال یکون عمل نمیکنه. مثال میگه که او عملش ناهیمون عملش چی بود؟ که جزم میکرد، یعنی آخرش تغییر میکرد، سکونش میکرد. این لای چیز نفی یگون عمل نداره. لا اشرب القهوه مقصد لا درمان اشرب نشه، جزم نکرد، بیان عمل نداره. همون قدری که چکار میکنه؟ نفی میکنه، تمام. نمینوشم قهوه را، لا اشرب الخمر ابدا، نمینوشم خمر یعنی که عرق هیچگو ابدا. خی ابدا بخوید خسخ چه داره. انا میگه که الطالب المجتهد لا ينام في الفصل، طلبه مجتهد میگه در صنف خواب نمیره. لا ینامو یعنی که یگون هوای نکد، نه نصب میکنه، نه جر میکنه، نه جزم، هیچ کار میکنه، یگون عمل نداره. همه قدر که معنوان چی میکنه؟ معنوی نفی رو میتنه، یعنی که نفی میکنه که چی؟ طالب مجتهد نه خواب نمیره، ما نمیخرم، یعنی نفی میکنی، خواب عمل نداره. این لای نفیه بود. ما این نفیه چی های؟ میاد تون فی الفعل ماضی، فعل ماضی را نفی میکنه. اینا مضاری نبودن. این ما چی های؟ ما النفیه میاد چکو میکنه؟ تن فی الفعل ماضی ولا تعملو شیئا، این هم یکون عمل نداره، همه قدر که فعل ماضی را نفی میکنه. خب این را گفته بودیم ما این نفیه و لای نفیه را در فعل ماضی و مضاری گفته بودیم که ایش برای ماضیه، ایش برای نفی فعل مضاریه، یعنی این درس نو نیست. مثال ما اکلتو شیئا، ما انکاری فعل چی شد؟ یعنی که نفی فعل ماضی شد، یعنی که ما هیچ چیز نخوردم. ما جاء المراقب اليوم، همو مراقب میگه امروز نیومده بود، یعنی مراقب هم محافظ خرانیک. انا ما کتبت الواجب یا استاذو، ما ننویستم واجب ای معلم، یعنی خلاصه که یگون عمل ندارم. خب قد تدخل ما على الفعل المضارع، میگه که اگر که قد تدخل یعنی که ما تحقیق میدوره، میگه ما در فعل مضارع در زمان آینده میدوره. فتقلب زمنه من المستقبل الى الحال، چیکار میکنه؟ میگه وقتی که در اومد زمانش از مستقبل از آینده میگردوند در حال. میگه مثال میگه که انا ما اشرب القهوه، انا ما اشرب القهوه، اشربو فعل چه مضاریه زمانی آینده، وقتی که ما در فعل مضاری در اومد، در ماضی یعنی که نفیش کرد تمام هیچ عمل نکرد، در مضاری در اومد چیکار میکنه؟ میگه که انا به حال تبدیلش میتیه، مثال حالت بیان میکنه، میگه انا ما اشرب القهوه، وقتی گفت که من نمینوشم قهوه را، معنوش چه؟ ای الان، یعنی حاضر نمینوشم، به معنی انا اشرب القهوه ولكن الان لا اشربها، ما نوشیدنی می قهوه را اما حاضر نه، ممکن که همطور پس می نوشم. ببین چه خیلی اینترست نشید، وقتی که در فعل ماضی در اومد مثال گفت که ما شربت، یگون معنی مثال یگون چیز عجیب نیست، ما شرب نمی خورم، تمام نفی ماضی شد. اما در مضارع در اومد چیکار کرد؟ معنای حالی را داد، یعنی که حاضر، حال، عینی حال نمینوشم، نکی ممکنه که بعد بنوشم شه. در اوجا این کاری فعل ماضی بود، یعنی که من ننوشیدم، نه مثال نخوردم، ننوشیدم، یعنی که پال نیستی چیکار کرد؟ نفیش کرده بود. خب این فعل این چی بودن؟ لا و ما النافیتان. خب قاعده دیگری ما کده های کده را نجا میارم، یعنی که فعل ماضین فعل ماضی است، یعمل و عمل کانه، عمل کانه را انجام میده، کانه و خواتوش را گرفته بودیم. یرفع الاسم و ینصب الخبره، اسم چکمه که مرفوع میسازه و خبر منصوب میسازه. میگه و خبره و خبر چی است؟ میگه یجب ان یکون فعلا مضارعا، واجب است که خبرش فعل مضاری باشه. ما در کانه و خواتوش میتونیم که یعنی که خبرش بو اسم باشه، خبرش جور مجرور باشه، خبرش یعنی شبیه جمله باشه، فرق نداره، خبرش ده یکم مشکلی نداشت، فعل باشه، مداری باشه. انا در کانه، انا در کاده چی های؟ کاده قطعی اخواتوهاش واجب است که خبرش چی باشه؟ فعلی مداری باشه، اگر فعل مداری نباشه خبرش نمیشه. مثال کاده میگم من افعال المقاربه، ای میگه ای افعال مقاربه، ای قربه، ای یقع الخبر، یعنی که قریب بود که همه خبر واقع بشه. مثال میگه که کاد الطفل یسقط، قریب بود که همه طفل بغلطه، یعنی که کاده گفتیم چی هسته؟ فعل ماضی، انا الطفل اسم شيء إلى اسمش مگردونا يرفع الاسم گفت اسمش مرفوع است يعني كي الطفل مرفوع است يسقط خبرش است خبرش فعل مضارع خبرش خب يكاد الامام يركع قريب بود كي امام ركوع مكرد خب ضربت المديرة الطالبة فكادت تبكي تبكی خبرش چی است؟ فعل مضارع است. یعنی که بسیار آسان است خبرش معین کردن. ایروی چی؟ ایروی که خبر فعل مضارع است. خب یکاد الجرس یرین میگه که قریب بود که زنگ زده میشید. یرین خبرش است برای چی؟ برای که فعل مضارع است. آسان اجرا کردنش. خب درجه یک چه اعراب کرده است؟ کاد الطفل یسقط کاد میگه که فعل ماضی الطفل اسم کاد مرفوع یسقط خبر کاد. خب ایجاش گفت که انقلبت سیارت حامد و کاد یموت دیجا کاد فعل ماضی یموت چسته خبر کاد و اسم کاد ضمیر مستتر تقدیر هو اسم کاد چسته و کاد و کاد یعنی که دیگه بعد کاد یگون چی نیاورد برای همین وقتی که یگون چی نیاورد ضمیرش چی میشه ضمیرش مستتر تقدیرش هو یعنی کاد یعنی هو امی خبرایی که در جفتیم که فعل مداری خبری کاده ای محلش نصبه میگم که چی؟ یسقط فعل مداری فی محل نصب برای چی؟ برای این کفته بدیم که یرفع الاسم و ینصب الخبره وقتی خبرش که نصب باشه اینجا فعل مداری چیه؟ انا منصوبه یعنی که فی محل نصبه خودش منصوبه فی محل نصبه خب اینجا دمی که تو ما همین قدر آورده دیگه چیزی که نکنده کده اخواتو هاش خب برای چی اخواتو هاش گفتیم اخواتو هاش گفتیم یعنی که مثل همین کانه با بخدش ای اخوات داره یعنی تقسیم می شود نه افعال مقاربه مثال افعال مقاربه یعنی قریب قریب یعنی کده کروبه او شکه چه ای افعال مقاربه یعنی با افعال رجاع داره مثال عسه حرا اخلاولقا اینا افعال چن رجا رجا یعنی امیدواری امید دارم عسى امیدوارم ده مثال عسى عسى محمد ينجح ينجح خب دایجا چی میگیم محمد محمد مرفوع اسم شی و ينجح فعل مضارع خبرش فی محل نصب خب چی گفتیم افعال مقاربه یعنی افعال مقاربه چه کاد کر و اوشک افعال رجاع عسى حرا اخلاولقا اینا چه هستن اخوات جان با همچنین افعال شروع داره افعال شروع انشا انا طافق با چه هستن جعل حب اخذ اینا ای افعال شروع هستن یعنی که همش ای اخواتی کادن خب نجا در قایده دیگری من کده به این قدر تاونا میشه کده بعضی قویده هایی گمونه گیه بعضی شرط خوشمونه گیه یعنی کاملا نیستی درس ما گفتیم کاملا نیستی یک بیدویه یک کم ترک بگیم که واضح کردیم شه شینوس کردیم یعنی معرفیش کردیم و بعضی قویده هایی گشمونه گیه انشالله بعد در درس های آینده یعنی که آمدن با خوبتر با یعنی که وسیعتر شرح میکنیم شه خب قویده دیگری ما در اینجا فعل تعجبه گرفته بودیم همینجا خیلی گفته است که ما درس گذاشته بود میگه خب بگرد با همونجا نمیگه الله حفظت کنه همونجا ده یه مثال شوارده است که ما اطول حامیدن ما اجمل الوردت و ما اوسخ الغرفت ما اصغر سیارت یه را خود گرفته بودیم دیگه تکرارش نمیکنیم فعل تعجب ده بگردیم انشاءالله با مایک نگر که در خودتون نمانده باشه در اینجا گفت که کاد الطفل یسقط یسقط گفت خبر کاد فی محل نصب خیلی قایده را گفتن که فی محل نصب میشه فی محل نصب معناه انه حل محل اسم منصوب معناش میگه چه ایواز کرد محلی اسم منصوبه یعنی که خودش منصوب بگیم که حکمش منصوبه یعنی که منصوب نیومد که یسقط فعل مضاریه مقصد فعل مضاری و محلش اینجا در مرفوعی که فعل مضاری مرفوع علامت رفع دامه ظاهره نه که محل محله یعنی که جاش چیه جاش منصوبه باید منصوب میومد خب اینجا در هیوار میمونه یه بارا انشاءالله هیوار میخونیم ترجمه میکنیم کلمه های نوشه برای که استاد اون شب و نکوین معجم میگه که الدرس الخامس عشر، درس 15. حوار بین مدرس و ابوبکر، خب جه با همایون هم بدست با مدرس، خب خلاصه حوار بین امینا های میگه که این تذهب یا ابوبکر، کجا میره ای ابوبکر، کجا رفتستی؟ میگه که اذهب الى المدیری، پیش مدیر میرم. لا تخرج من الفصل انا، حاضر میگه از صنف خارج نشه. اذهب الیه بعد الدرس، برا پیشش بعد از درس. یا استاذو انا طالب جدید، ای استاد ما طلبه نوام، این اجلسو، در کجا بشینم؟ اجلسو هنا امامک، آیا همینجا در روبروت بشینم؟ لا لا تجلس هنا، نه اینجا نشی. هذا مقعد هشام وهو غائب اليوم، نه اینجا جای نشست هشام است و او امروز نیامد، یعنی غایب است. اجلس هناك خلف حامد، اینجا بشین در پشت حامید. اخذ هذه الدفاتر يا استاذ، آیا بگیرم همی دفترها را ای استاد؟ لا لا تاخذها، نه نگیرشان. خب دیگه سه نقطه موندن. ينظروا في دفتر، میگه که دفتر را نگاه کرد، میگه یا عبدالرحیم، ای عبدالرحیم، لا تكتب الاجوبه بالقلم الاحمر، گفت ننویست جواب جمع اجوبه، همون جواب را با قلم سرخ ننویست. المدرس هو الذي يكتب بالقلم الاحمر، معلم است که میگه مینویسد با قلم سرخ. انظر، نگاه کن، الى هذه المجله يا استاذ، با این مجله نگر ای استاد. ما اجملها، چی زیباست، یعنی فعل تعجب آورده اینجا، یعنی که چقدر زیباست. لا تقرا المجلات في الفصل يا فيصل، در صنف نخون مگه مجله ها رو ای فیصل. ما اقرا هذه المجله الان، میگه که این مجله رو حاضر نخونده استم. میگه انما انظروا الى الصور التي فيها، میگه که نگاه دارم به صورتی که در آن است. افتح الباب يا استاذ، میگه که آیا بکشم در ای استاد. یکاد الجرس یرین، قریب است که زنگ زده می شود. لا لا تفتح الباب الان، نمیگه نکشو در حاضر. همینجا دیگه انما اومد، گفت انما انظرو الى صور التي فيها، داینی خوندن بایش نکده. گفت ما اقرأ هذه المجلات الان، گفت که نخون این مجله ها رو از حاضر. گفت که انما انظرو الى صور التي فيها، انما یعنی که به معنی چی میگه؟ انما اعداد حصره، حصر مرکبه، ای این یعنی توکید، و ما ایره مای کافه میگن، مای کافه قطعی این هر دش آمد یه جایش، این مای کافه چی های؟ زایده های. معناش چی هست های؟ یعنی که عمل نمیکنه، مای کافه که در آمد عمل نمیکنه، ایره گرفته بوده یه بار والله اعلم. چی رو میکنه؟ ایفادگری توکیده. خب به معنی چی؟ بل یا که ولیکین میویه، مثال بل ولیکین. اینجا گفت که مثال ما گفت که نخوان، گفت که انما انظرو، مقصد نمیخونم، بل یا که لیکین، گفت که نخوندستم بل لیکین انظرو الى صور، یعنی که نخوندستم بلکه یا که لیکین شکستم همین صورتش رو تماشا دارم، یعنی که به همین معنا میویم. خب همه کلمه نو داره یکون چیز دیگه قایده مثال چی نداشت نگفتن، اما انشاءالله کلمه نو. سبحانک اللهم و بحمدک، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.